سرکەوت بەسەر دوژمنان، بەڵام خۆشی سەرکەوتن تەواو نەبوو، چونکە بەدەستگیرکردنی سەرکردە عیززەدین یانزانی کە بە تۆمەتی هەڵبەسراو تۆمەتبار کرابوو، بۆ یەکەشی تەنها ئەو بوو بەردیلی نەدابوو بە نوێنەری ئیمپراتۆر کە هیچێک گولە شوێنکەوتوانی ئەوانەی ناسراون بە دەست سوار چاکەکە. عبدالرحمن و پیاوەکانی جوێیان لە دەنگی شەڕ و لێکدان بوو. کاتێک نزیک کەوتنەوە بینیان سوپای ئیمپراتۆر لە دۆڕاندا بوو. ئەم گەمژانە ئێستان تێناگەن کە کەس ناتوانێ ئەم شوێنە بپارێزێ جگە لە سەرکردە عەزەدین. پێمان بڵێ ئێستا چی پێناوی سەرکردە؟ ئێمە ئامانجێکی ڕوونمان هەیە، بۆیە پێویستە هەموو هەوڵێک بخەینە گەر بۆ بەدەستهێنانی ئەم ئامانجا. ناتوانین خۆ دوور بگرین لەم شەڕە بەهۆی هەندێ مێرمنداڵ کە یاری لەگەڵ ئەحسابمان دەکەن. دەی با تێچیان بشوێنین. هێزی یارمەتیدەر بۆ سوپای ئیمپراتۆر هاتووە، یارمەتیەکی گەورەم بۆمان. ئەو ڕستەو قرتەوە نییە، لێم دەڕێ با بەسەر هەمیاندا زاڵبن. گەورەم هەندێک سەرکردەی سوپای خۆبەختکەران هاتوونە تەلای جەنابت. من سوپاسی بە هاناوە هاتنی ئێوە دەکەم بۆ ئێمە. وای بۆ دەچم ئێوە لە یەکێکی بەناوبانگ پێکاتبن. ئێمە سەر بە هیچ یەکەیش سەربازی نین. ئێمە گەنجانێک لە پێناو چاکەخوازی خەڵک کار دەکەین بۆ ئەوەی وڵات لە خراپەکاری پاک بکەینەوە. چی؟ ئێوە سوپای شتایبەت و سەر بە حکومەت نین؟ بله من ایش نام عبد الرحمنه. باشه. دبوا من پیش لازم نه نکرد بونه عتیقیش دی. باشه ای گنجینا. اول دو اب من نوا. خودتان لیم زیاب کن نوا. ایم ها بر حال نان تند دی. هی گمجه. پیست باش بیان ناسی بسر کردی یه چی حکمی نه تو قصه لگل شوانو گان دب کرد. باشه گوره. ناتوانم چیتر خوام را بگرم. ناوست حکمت. ایم تو ما رزگار کرد لطه تکلاو زردکان. گیره نازانی سباسی خود در بری بو کسانه کوا رزگاری ها کردی. بس بیدنگ با. وازم لیبین حمزا. وازم لیبین تکایا. لم لم ازغلن در خوش آبم لسر مال تکم دی. دستم در راتی دزانم تو فیر دکم که آتون ریز لخلچی بگرید های گندی لخو بایی بسا دیم بوتی بیدنگ با حکمت بیدنگ نبم حکمت بسا واس بینا خوابخت کرام بدیار دکه ولن او خالق مرف دبی پیسی با پلیس سربازی بیت دکوله دجی دشمن آشار بکاتو هول دادو تسبانی آشی و آرامی و داد پروری بو خالق پیام بله تو خوا حکمت ساق جویم لی بگیرم اگر سپای امپراتور به سرمان دازال بن آواز زیر چیمان لذت دزیو همو آواز دکانش من بطل دبیت او باش زنا بوی پیسی ل سرمان کمی به سر تو ری خوا من دازال بین تنها حکمت تا که کز نبو که هز بدل تنجیب کاد برام برام پیشوازی خرابه سر کرده سپای امپراتور بلکو اما هستو نسی عبد الرحمن و حمزه بو به همان شیوا لوته خو من بو خو بخد کدنا آماده کردو و بوینه بالده کوت رو گشده کن روش گلم لایه دفرین روش چتر بو لایه چتر سوار چاکی وادید دو به چه بین؟ نامه یکم لایه با تو لسر کرده سوچانه و هاتو تیده نسرا و کوا ایو بین لگل سپای ایمه یک بگرن اللهی سیرا دریان کردین و دو بارز دوای گرانه ها مالی دکن بین باشا رازی بید سپاسد دکم لسر اوی بدن دعوت کم و هاتی لوانه مندوبوی به های برینی امرگا دور درجا وای بوده سی مندوبن بیستو ما ای پارلمان تو سپای چطر کلاو زدر کانه تیش کندوا لگل چم پیاویک پیاب کرنه باشا ای سواتاشی بدنگ من تو سپاکتم دعوت کدو با خوارنیشی زور گورا هر امرو فرمون پارلمان رکان بفرمون دبیتی لبصری بی استاب خیر بین بخوان و پشبدن به عرضی خوتم او خوار نبابم اری حفظ او خونه راستی عافی ملی نازانم بلام دلیم مادم دعوت کراوین باش نیا راتب کنیوا امنی سروا دلیم ادیکو براستی خوشا او چی دکی؟ لبیرتو، عدینت گردی مکوا؟ براستی خوشا ای سرکرد عبد الرحمن، جای بیسین حامد یکم بون مزور پیم نخوش اوی بسر سرکرد عز دین و هاتوا سپاس، من خون با خدمتکاری او دزانم با همان شوا پیم نخوشا سرکرد عز دین پیاوی چی دلسوز و سواسا چی چی پالوانا بیگو من سرکرد عز دین پیاوی چی لیحاتو و پیناتی بم شوی باسی دکن خلاف و عبی دستر چاکر که لسر گم اوان تقدرين يو او حكومتنا ودعانا بسترنزي امبراطور بلاي خوير رابششن باش عبد الرحمن دلتك مبع او كاتي بسر كوتوي قرايتوا حول دين سكر دي عزدين آزاد بكين اما بلان بيبي اللي دوا سباسة دك اما يسر كردي دل باك زيقال واش حول دن باداش بديتوا الى امبراطور اي عبد الرحمن امبراطور پیوی ازای خوش دیوید که شر بکا بده سوزیل پیناو فارسنی ولاتکی با ازای شر بکا بتاکا کانی خوش شر مزار کردین ای سر کدا سپای که کس سر کدا یان دکا بنای باوا یش کله سر پچکرانی یاسو زوزه حوری کوشن مینداوا بلان تا اسنه مان توانی وشک سی بی بی اما مسئله کات اسا دوام وایله تن ببورن زورزش می بوتن ایو د زانن لپیناو نشنی خرافه ول ناو بردنی خرافه کارن ام هیز یوازین لنیوان من اما کاری چی گفته بلای ما و برای برای ما از ملاقات ندیده بله زوانا جو بگر آدی دکم تو پیامش امیدم پیت هیا من بونه و پیامش تبزانی من نتوانم به همون سپا کم و برج داری بکنم لام شراب کم تبزانی است که لب سریا جو بگر اما او کار دکه تنها با ما زکانی خواهم باز هکید، دوی بسریان دازالبم، ببیرز دو تلیگ باو یه چه گول سرکده کلاو لسیان زیکتان خوی ملاز دابو سوچیان زور ماندو بگو بند زورا، عبدالرحمن لگل 3000 سرباز سپای چوچیان براو چیا بریک و تنکرگای چی سخت بو دستیان کر به هرشی چی بربلاو با سر سپای سرکده باو اگر که عرک همه باشی برواد باو شکست بینه او باش زور باشا بلام اگر خویا شکسته هینا او تنها پاری خوان نکم زرار کدوه اما گرده لولا اما سیت اما سراتوه با چی بم شوه ده ترسن اما سهره سرکده باو هم سهره بکرده لدجو سپای اما يعني ايوه ضليان كواباو او رشبا يدرو زكات تكوه امنات وعي شربك اي قورم يعني واقو ما عند بنباو ام رشبا يدرو زكات داي بربيش لانزم يا مدى جال مالي دستدين تكوه زياتر ما تصوبيش باشا ايسا ايرش دبينو بسرية دا صال دبين مدى سن ايرش بي گردلولو باو توس زعما معنی چیا هر چیز دست مدر ناچه ناتوانی لم عراسه بسیده پیش بگره نوها لم دوله تنگه بره امازه کن من بوه درام به دستی خون سری باو للاشه زیاده کمو باو کسایتی چی زور زیره کم لبر اوی سباکه هل خلطاندوا بلکو لبر اوی چاگ لعراسه باو شعر زید خویلم نوچه لنیوان دو چی ادم الازده و که بایی چی تون دیلی حال دکد که زور سرده و زور بهیزه به زور خلکان را پیزه کرده بهیزیان بله تیگه ایشتن ایستا تیگه ایشتم هی زادو گری دروزن شکستی تو باو دستانه منا ده توی بمان ترسینی به زادو گری خود بلام سربازه کن من به توایی باو یا پی کدوا بوی تنها رگای دوله کمال پیشا نخیر چی داره؟ نخیر بله دا توانید بسر شاخکانی دو آب کمینو به هر شکل سیم با سریان بم زوره لناکا و آمان تشل جن میکن نویه چی جوانم برا چونم سپای امپراتور لبرانبر دوله کر را دگرین توانیو تا میویتا پیلان دارجه چی زنجی چار سوچیان لطو باشتر نیا باشا اگر سرکوین لزن که دلین حکمت پیلان دارا شرک زور زیرکتره لسوچیان حکمت پیلان چی لحاتوی دارش بلان دلنیانه بون لسرکوتن چون که سپای امپراتور به هز بون بای آزادترین سربازیان لسپای خو بخد کران حل بجاردو هرشی چی کتو پریان کرده سر کرده باو چانگ باوی سرکده ای کلاو زردکان بی های تاوان بار دبی از افیری شرط بکم وره نزیک برو وره شرم لگل داب کده ای اگر آزایی اوه علی من سرکده چانگ باو مها تو جگل امیر من دالای چی دستا چی چیتر نیت ایگم را بم زوره سپای کلاوزر دکن لناو چون لدولی تاری چکن چیاکن بریسکن و دولکانیش دن جانده و اگر سی شو سی روش بردوان بو اما او انجامه بو که چاوروانیم بو سپای کلاوزر دکن لناو چون همویان زانیان اگر عبدالرحمن و سپاکی نبوای هر جیز نیانده توانی لناویان ببن بم زوره سپای خوب کران زیادتر سور بون لسر لناو بردنی کلاوزر دکن لسر تاپای ولاد و اوی به توابی بنا بریم بکن سرکرده حکوم یکان به سرکوتوی گران و با پای تخت گل پیشوازیان لیه کردن با گل باران کردن به هیوای اوی لخراپو دردسری رزگاریان کردون باو جورا لکاتی آوادا همو سرکرده یک پلی برز دکرین آهنگکان به بونه سرکوتن به دری جایی شو بردوام جماور و سربازکان پیروز باییان لیکتری دکر لهموش بینه دورم خلچی شهر همون دلخوشن به سرکوتن بله نبینیوه پیروز باییلی اکتری دکن به بونه سرکوتن حضر کم منیش بشتاریب کم نمخوشیه بلام سید کس باکه من حض با آرامی دکن سو که زور آزانه شر یان کرد جیانی خویان کرده قربانی لپیناوی هرچی سرشان یان ایم از سپای امپراتور نین خوب خد کرین بلام لگل آوان در شر من کردو پیو سعید چی آواز یک نبیل نیوان سپای امپراتور و سپای خوب خد کران عبدالرحمن هستی با دلتنجی و پستی کرد لطاککانی سپاکی بلام للایشی تر دلخوش بو چون که یکم هنگاوی بریبو لپیناوی حد ندی آمان جرونکانی اویش نیشنی ظلم و زورداری و چسباندنی در پدوریه لنیوان خلچی دا گردلولی چی به هزه بوانه این اسرابون به دستوار شاکتا بوید زلالی راوشتر یکسر چوب ولای امپراتور. هیوادارم توشی استم سلامه یک نبی. عبدالرحمن خان قان هرجیز جمله ناوانه وای بوده تیم با انقص امنا و ندرابیت بزنابت نوک پاداشیم بدهی تو. براسی اوسر کردی چی زور ریات ولی سر سپای خوب وقت کارن. آوانی بهانه حکمتی ایوهاتون. زور مردانه شری کرد ولی دچی سپای تا کلاوزر دکان. لبر اوی سر کردی چی خوشویست کاملاک سربازی تاونتر زده و روبری خربونه تو. سر کرده توصیان و سر کرده توصو پاش شهر زای آزادی آوی حکمتی ایوی دوا. پیمانی کسی شو که ولی من خلاص نکردم. بله. تکه گورم. من وای نازنم خدمت کانی عبدالرحمن تان لبرت ساو نبی. بوی پیش نیار دکم خلاصیم بکید. تان چه؟ من وای دبینم لمسی آنها کسانی که بن زور به مکری دروف کن. پلانش داد ریشین دو سرکاتی کسایتی خویان لسرم بنمایا. بویش کس دینن؟ چی تان دو؟ لراسی دگرین حیاتم. ای جنابی امپراتور نابی بمستم راضی بید اوانه دیانه بمکشن پاداش عبدالرحمن یو داری بیزارم نکرد بیده ای جنابی امپراتور ما بیاو زور بیزار کرد بیگو ما شایدی تب بکرد نتاری دکم هید زلالی رایش کار همیشه سوره لسر درو خیانت کاری بایا لگلی دزویم لدروا بله بله لیم گره بابرو سکانم دوباره دکم و نبرم بر امپراتور باشه استار رجا دیم بروی ها اما بگره سحسه من ها بگره اما روی راست قینه انا میزحمت دور افشه تا دور کره ولی را ها؟ زلالی رایوش خر؟ بله اما زلالا اما بردشی که او رو بلو سر رگه من بوی بیگزاری لنو من برد گولم چانچه زلال من خوش تر باک چون فرمانت بیکر دوین بما زور باشا استا چی ماوه دباری عبدالرحمن خان قان شتشان پیه بودم و سرفیان بکن بگل سپاکی؟ ها؟ اما وای باشه زنم سرفی هم بکنین باشه بمکنی چی بسو چی بده ندست لدوای سر روش اک فرمانی امپراتور هاد بدام از رندنی سر کرده عبدالرحمن بسروشی پولیسی نوچه آن به هوی کار گرنگکانی للناو بردنی چه تا کلاو زردکان سپاس خواد در برا سپاس فلای سروچی پولیس لم روزانه به معنای سرکده هیزی حکومی دید با پارزگاری نوچکا امش دکاتا بن که چی گوره حکومی بلام چی گرنگه که عبدالرحمن پی حلسیتو با ارچی بزانید پاش اما حوالشی با پلگه ایشت عبدالرحمن که گوای سرکده عزدین آزاد کراو بلام خوشی که تواو نبو کاتی حوالی کشنی جلالی راوشکار گیشت عبدالرحمن بوی ماوی آجاو خراپکاری بو ماوی چی تر دریش بو و بردوانه